Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Tak brzmi kompozycja Stevie'ego Wondera Sir Duke na płycie Good Stuff Iro Rantala i Ulf Wakenius. Iro przy fortepianie, Ulf z gitarą. Jak Państwo słyszą, to w zupełności wystarcza. Tak pięknie to brzmi na tym albumie. Płyta otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na 3-godzinne spotkanie. Dziś bardzo gościnne. Pierwszy gość już za moment. A jeszcze na chwilę zatrzymam się przy tej płycie Iro Rantali Ulfa Wakeniusa. Jak czytam na okładce, po raz pierwszy pomysł wspólnej pracy pojawił się już w październiku 2015 roku, kiedy Rantala i Wakenius spotkali się w berlińskiej filharmonii na koncercie Jazz at Berlin Philharmonic. Znamy te płyty przecież bardzo dobrze z naszych spotkań, prawda? No i tak od tamtego czasu w końcu udało się jakoś zebrać, znaleźć czas, bo obaj przecież mocno zajęci. No i powstała w ten sposób właśnie ta płyta Good Stuff. Tytuł można tłumaczyć chyba na dwa sposoby, bo to jest dobre określenie zespołu, prawda, że załoga jak najbardziej dobrana, no ale jak spojrzy się na poszczególne tytuły i kompozytorów, to też jest jak najbardziej good stuff, bo jest przecież i Nessun Dorma Giacomo Pucciniego, są kompozycje Georgia Bizeta z Carmen, też jest fragment opery Carmen. Do tej płyty na pewno będę wracał w naszych spotkaniach w audycji mało obiektywnie. Iro Rantala, Ulf Wakenius, good stuff. A teraz już za moment pierwszy gość w studiu, bo dziś przed nami, mam nadzieję, ciekawe spotkania z dwoma artystami. Pierwszy odezwie się do Państwa już za chwilę. Gość audycji Mało Obiektywnie. Dzisiaj gość z daleka. Mirosław Carlos Kaszmarczyk, witaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jesteś w Warszawie na moment po to, żeby zapowiedzieć koncerty, które będą na początku listopada. To od tego zacznijmy naszą rozmowę. Tak, pierwszy tydzień listopada. Zaduszki jazzowe, różne tego typu formy, ale my w sumie pozwalamy sobie tak jakby na kontynuację promowania tej najnowszej płyty wydanej przez Agencję Polskiego Radia, The Giant Against the Girl. Ta płyta nagrana w studio Trójki była w sumie, dlaczego wybraliśmy to studio, bo było zainspirowane koncertem jubileuszowym dwa lata wcześniej. Jeszcze żyjący Wojtek Przybylski zrealizował tak ten koncert, że później przy wyborze studia to miało dla nas takie decydujące znaczenie. Czyli gracie 2 listopada, tak? Od 2 w Gdańsku gramy, później jedziemy, przejeżdżamy przez Ciechanów, Ełk, Lidzbark, kończymy w Wejherowie, w Centrum Kultury. Także tak, dobre miejsce, dobre sale. Mówię, dlaczego dobre? No bo ten zespół jest bardzo duży. Żeby uzyskać to, co my oferujemy, to potrzebne są jednak dobre, duże sale z dobrą obsługą techniczną. W tym sensie tam będzie wszystko pasowało. Tak, to jest liczny bardzo skład. To przypomnij może, z kim aktualnie grasz w Loud Jazz Band? Tak, ten skład jest ciągle tak jakby twórcy zespołu są, czyli Wojtek Staroniewicz jest od samego początku w zespole. Uh-huh. Jest Maciek Ostromecki na instrumentach perkusyjnych, to też jest odpowiednia historia, jak zdążymy, to jeszcze coś tam wspomnę. Wybitny muzyk. Jest Paweł Kaczmarczyk, to nie jest mój syn, ale zwraca się do mnie ojcze, ja do niego mówię: synu, ćwicz. Także to są polscy muzycy wspaniali. No, szczęście, że tak jakoś udaje nam się to synchronizować. Ale jednak baza cała jest w Oslo, bo tam mieszkam i tam po prostu tak jakby my robimy ten pierwszy wkład, przygotowujemy się, my mamy dużo prób. Także jak przyjeżdżamy, zapewniają Państwo, że to jest wszystko naprawdę już takie zrobione, przygotowane, a później dochodzi ten taki spontaniczny, momentami free jazzowy też odjazd. Ale to wszystko jest naprawdę przygotowane. Tam są muzycy, puzonista, Eivind Breck, basista, którego bardzo cenię, Christian Edwardsen, to jest taki basista, który jest dla mnie prawdziwym basistą, bo on się nigdzie nie pcha do przodu, nigdzie tam nie przebiera palcami, nie kciukuje tam, to nie jest taki, który zabiera energię, to nie jest basista, który od razu wie, co ma zagrać, tylko on po prostu jest czujny, on dostarcza to, co muzyka w tym akurat momencie potrzebuje. Jest też perkusista, Iwan McDonough, który jest tak jakby nie do zastąpienia, ale okazuje się, że sytuacja wymusiła nas, ponieważ Iwan nie może zagrać całej trasy, to przyjeżdża drugi też perkusista, Tomas, który już od jakiegoś roku z nami tam po prostu przygotowuje się i jest jednak możliwe, żeby znaleźć takiego. Także tak to wygląda w tej chwili. To zanim sobie porozmawiamy jeszcze więcej o Loud Jazz Band, bo chciałbym cię namówić na taki rys historyczny, bo to bardzo bogate są wydarzenia, te wszystkie dzieje twojego zespołu. To zanim porozmawiamy sobie trochę o historii Loud Jazz Band, to pozwolisz tytułowy utwór z tej płyty najnowszej, The Giant Against the Girl, Loud Jazz Band w Trójce. Thank you. Gościem trójki jest Mirosław Carlos Kaczmarczyk. Wysłuchali Państwo przed chwilą tytułowego utworu z najnowszej płyty Loud Jazz Blend, płyty nagrywanej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jakiś czas temu album ukazał się w 2017 roku, na początku jakoś roku, prawda? Tak, 17 luty to była premiera, a koncert premierowy był 27 luty tego roku we wspaniałym studiu Lutosowskiego. W studiu imienia Witolda Lutosowskiego odbyła się premiera koncertowa tej płyty. Płyta wydana nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Na waszej stronie internetowej, bardzo zresztą pięknie zrobionej, profesjonalnie, jest dosyć bogato opisana historia zespołu. Zaczęło się to wszystko od Jazz Clubu Aquarium, tego starego, przy Emilii Plater, tak? Tak to było. Tak, to były te czasy, kiedy w zasadzie muzycy, którzy do tej pory są aktywni, to tam w zasadzie prawie, że mieszkaliśmy, to tam po prostu to było miejsce takie, że człowiek po prostu wracał do domu po koncertach w akwarium czy dżemach i już około 11-12 tam już się kręciliśmy na jakieś próby, czy tak po prostu, żeby spotkać ludzi, muzyków, porozmawiać. To było takie twórcze miejsce. No oczywiście to się jeszcze tak jakby już gotowało wtedy przy okazji festiwali, jak były Jazz Jamboree czy Warsaw Summer Jazz Days, no bo my wyrastaliśmy, Loud Jazz Band pojawił się na pierwszym festiwalu Warsaw Summer Jazz Days, także my jesteśmy związani z tą edycją tych festiwali. Mariusz Adamiak nas tam tak jakby przygarnął i promował wtedy bardzo silnie, także to wiąże się faktycznie z akwarium. No, dla mnie to były też czasy musicalu Metro, premiera Metra. To było aktywne życie do muzyczne. Do tego czasy przełomu w Polsce też na to się nakładały, prawda? No to dokładnie. Jak wszystko zaczęło się właściwie rodzić od początku, budować od podstaw. Tak, tak. To miało wiele planów w tym. Tak jakby uczestniczyliśmy w takim przełomie. Faktycznie. No i co? Spotkaliście się w kilku tych młodych, gniewnych. Mówiło się o Wojtku Staroniewiczu, tak? Tak, no był przy tym też Piotr Iwicki. Uh-huh. I Piotr Iwicki w ogóle jest twórcą nazwy zespołu. To były takie czasy, no faktycznie wtedy przyjeżdżał Pat Metheny, po raz pierwszy się pojawił na scenie. Mike Stern był tak, w akwarium. Tak, to było połowa lat 80-tych, kiedy John zaczęli Scofield, ci wielcy do Polski przyjeżdżać. Miles już. Davis, uh-huh. Tak, i to tak jakby to były takie wspaniałe czasy, gdzie w zasadzie no nie mieliśmy wyjścia, no byliśmy tak zainspirowani, tak przeżywaliśmy ten okres w muzyce, że nie było wyjścia po usłyszeniu Scofielda. Nie było innego wyjścia, tylko nazwać zespół Loud Jazz Band i iść tą drogą. No ale faktycznie to tak my byliśmy, poznawaliśmy się na dżemach, nie? Jam Sessions i tam faktycznie to jest naturalny sposób na nawiązanie współpracy. No a później to się okazuje, że spotykamy się właśnie w innych sytuacjach. Tam gramy w orkiestrze w musicalu Metro, to później były jeszcze różne sytuacje. Także to tak jakby byliśmy bardzo wtedy intensywni i tak jakby to był ten moment, kiedy zespół wystartował. No. A potem podjąłeś ważną decyzję artystyczną i życiową. Norwegia. No tak, to nieraz tak decyzje są, jeżeli to człowiek nie, jest jakby zmuszony podjąć decyzję, bo to nie, ja nie miałem żadnych planów wyjazdu z Polski, uh-huh. Tylko tak się stało po prostu, bo moja żona tam studiowała w Oslo i po prostu nastąpił taki moment, że no ja poczułem, że w sumie może się powinienem trochę już opamiętać. No i tak z perspektywy czasu to uważam, że jest dobrze, że ja w pewnym momencie musiałem tak jakby wybrać też jakiś kompromis. Ja nie gram wszystkiego już teraz, tylko tak jakby od pewnego momentu zdecydowałem się, że poświęcam się dla Loud Jazz Bandu. Uczestniczę w różnych tam sytuacjach sporadycznie. Gram też w Big Bandzie, gram w jakichś muzykalach, jak jest potrzeba. Wykorzystuję ten swój tak jakby warsztat, ale generalnie w tych czasach, kiedy zespół powstawał, to byłem najbardziej rozchwytywanym muzykiem sesyjnym. Byłem wszędzie, w wszystkich teatrach, studiach nagraniowych, festiwalach i tak jakby. Teraz już jest inaczej od tego długiego czasu norweskiego, ponieważ no, tak jakby życie trochę weryfikuje, ale to wychodzi na dobre, bo po prostu teraz się okazuje, że faktycznie O, dobrze, że taką decyzję podjąłem, bo mam zespół wspaniałych artystów, wybitnych, którzy grają moją muzykę. To co ja mogę więcej jeszcze powiedzieć? Tylko hura. Tak, i mieszkasz w miejscu, gdzie no, jednak ten skandynawski jazz to jest coś bardzo ważnego dla całej sceny europejskiej, właściwie światowej jazzowej, okazuje prawda? Okazuje się, że tak, że i faktycznie no teraz byłem parę dni temu, może tydzień czy 10 dni temu na koncercie Obara International, Obara Quartet, czy jak to... Maćka Obara, zespołu. Tak, i faktycznie to połączenie polskiego jazzu z norweskim jest nieprawdopodobne. I tam Dominik Wania na fortepianie, ale bardzo mi to zaimponowało, że Maciek właśnie Obara powiedział coś takiego, żeby nie ci Norwegowie, to by może tego zespołu nie było, bo trzeba takich wariatów, po prostu oni, Norwegowie grają zupełnie inaczej, faktycznie. I to jest bardzo ciekawe, te połączenia. Ja z tego też korzystam i mogę tak nieskromnie trochę zaznaczyć, że ci młodzi, wszyscy młodzi muzycy, którzy już teraz są bardzo poważnie na scenie skandynawskiej, to wyrastali w Lauridsbandzie. Helge Lien, który z Baudychem, no to on jest na naszych pierwszych dwóch płytach norweskich. No, Erik Johannessen, Jaga Jazist, też może jest znany, to światowa już taka marka. Także cieszy, że mogę uczestniczyć w takich ciekawych sytuacjach. Ty masz już taką perspektywę wieloletnią. Skąd się bierze ta siła skandynawskiego grania? Takiego właśnie, specyficznego. Takiego... Norwegia jest zupełnie inna i tak jakby to, co nas tak jakby dziwi, zastanawia, no to tak tam po prostu tak jest. I są inne perspektywy. Wystarczy wyjechać z Oslo. No bo Oslo to nie jest tak jakby Norwegia. No, miastem na południu, ale tak, przecież to jest stolica kraj jest i tak ogromny. Dalej, ale kraj jest wielki, olbrzymi. Tak. Te perspektywy, jak tylko się człowiek wyjedzie z miasta, no to tak jakby od razu widać, o co chodzi. Jest od razu woda, las, po prostu inne, długie perspektywy i te frazowanie muzyków norweskich jest zupełnie inne inna mentalność, inne rozmowy. To jest dużo takich zabawnych sytuacji, jak się w tym momencie, w pierwszych takich eksperymentów, jak połączyć kulturę norweską z polską, to jest takie... Wydawałoby się, że to jest niewykonalne. Tak, a później jakoś tak mnie się okazuje, że faktycznie ci najlepsi muzycy wybitni, oni mają jakiś... To chodzi o coś zupełnie innego, że to połączenie odbywa się. Takie no właśnie to twórcze połączenie się aktywuje i teraz miło słyszeć, że Norwegowie mówią, nie no, bez Pawła Kaczmarczyka to my w ogóle nie chcemy grać. No to po prostu taki komplement, nie? Wojtka Staroniewicza brzmienie saksofonu no jest po prostu wybitne. Także... Skrzypca Adama Bałdycha i Helge Lien, prawda? Dokładnie. A jeszcze ostatnio była niesamowita sytuacja, bo w Loud Jazz Bandzie mamy tak jakby, no, jest perkusista Iwan, który gra po prostu znakomicie i tam dzieli, tam no po prostu trzyma to wszystko, ale obok niego siada Maciej Ostromecki, który zajmuje pół sceny ze swoją paletą instrumentów perkusyjnych i chlapie tak jakby tymi farbami po ścianach po prostu, no przeszkadza w maksymalny sposób i ja czułem przez wiele lat takie trochę napięcie, no bo to jednak są dwa różne plany, takie rytmiczne, które ze sobą walczą, ale no to jest wspaniałe dla mnie. I teraz była taka sytuacja, że nagle Maćka musiał zastąpić Murzyn, taki Sidiki Kamara, notabene współpracownik Bill Frisser Intercontinentals, czy Internationals, i tak jakby no, grał z nami, bo Maciek nie mógł, no i Iwan nie tak jakby w tym momencie zauważył różnicę. Mówi, Jezu, Maciek jest wspaniały, Maciek jest cudowny, a ja chcę z Maćkiem. Spytam cię jeszcze o jedną rzecz. Teraz się trochę to zmienia, ale jednak wciąż płyta kompaktowa na półce w sklepie to jest to miejsce, kiedy muzyka do nas dociera, także wizualnie. Bo ja zauważyłem, że przywiązujesz olbrzymią wagę do tego, jak płyta wygląda. Każda okładka płyty Loud Jazz Band, jak się patrzy na dyskografię, jest charakterystyczna. Nawet plakaty koncertów też są tak zrobione, że one w jakiś sposób intrygują odbiorcę, przyciągają wzrok. miło, że to zauważasz, bo w sumie to jak już takie trochę swoje okiełznam swoje ego, to nieraz stać mi na to, żeby powiedzieć, że prawdopodobnie niektórzy zatrzymają się tylko na obejrzeniu okładki, bo to już wystarcza, to jest pełne przeżycie. Kuba Karłowski z Gdańska, no w momencie, kiedy go poznałem przed wydaniem płyty The Way to Salina, to był moment taki, kiedy już jechałem na miksowanie i tak jakby zamykanie produkcji, to nagle Kuba się pojawił, powiedział, że jest fanem Love Jazz Bandu i zaprezentował swoje prace, to ja byłem w szoku po prostu. Mówię, no jak to? No od tego momentu zaczęła się współpraca, tak jakby on prowadzi całą tą naszą wizję artystyczną, to naprawdę się podniosło wszystko do poziomu sztuki i no to jest zaszczyt, a jednocześnie no, to jest coś pięknego tak uczestniczyć w takich procesach właśnie tych wizji artystycznych Kuby. No i poza tym, no Kuba jest takim moją prawą ręką, my mamy bezpośredni kontakt cały czas, co on widzi muzykę naprawdę, on słyszy, on czuje to, także to odbywa się też mamy taką grupę twórczą, no do tego dołączyła jeszcze Marta Ratajczak swoim entuzjazmem. Tak jakby to wszystko, co się dzieje wokół Loud Jazz Bandu, to jest takie magnesowanie ludzi z takim potencjałem twórczym, to zajmuje dużo czasu. Ale nagle się pojawia ktoś, kto tak pasuje i kto tak chce dla nas dobrze, bo widzi wartość w tym i tak jakby czuje, że może coś dać od siebie. I to jest w zasadzie główny powód, że zespół istnieje, bo nie może to być chyba dla nikogo tajemnicą, że utrzymanie zespołu 8-osobowego, międzynarodowego, z tą całą logistyką i z tymi wszystkimi obciążeniami ekonomicznymi, to wszystko kosztuje. To nie jest takie tylko, że pograjmy sobie, jest fajnie. To jest firma wielka. Także to dzięki entuzjazmowi, temu wkładowi tych wspaniałych ludzi, którzy no, przynoszą coś do zespołu, to ja mam ciągle tak jakby siłę, żeby to marzyć i uczestniczyć w tym. I co kilka lat te marzenia materializują się w postaci nowych płyt Loud Jazz Bandu. Bardzo się cieszę, że to właśnie Polskie Radio tak mocno się przyczyniło do wydania tej najnowszej płyty. Ja też, to jest tak. Dla nas ważny moment. Notabene Polskie Radio spowodowało te emisje wasze i że faktycznie nasza działalność koncertowa się tak jakby rozpędziła. Także to jest... Macie duże znaczenie i to jest to wasza duża odpowiedzialność w wyławianiu dobrych produkcji i docenianiu naszej działalności artystycznej, za co naprawdę dziękujemy serdecznie. The Giant Against the Girl to jest tytuł najnowszej płyty Loud Jazz Band. Na listopadowych koncertach, o których będę Państwu jeszcze na pewno w naszych spotkaniach w Trójce opowiadał, ta muzyka zabrzmi na żywo. Mirosław Karol Oskarz-Marczyk był moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Za rozmowę. Powodzenia na tych koncertach. Dziękuję bardzo. Thank you. The Patience. To kolejny utwór z płyty The Giant Against the Girl, płyty zespołu Loud Jazz Band, którego lider Mirosław Carlos Kaczmarczyk był gościem audycji Mało Obiektywnie. To jeszcze raz przypomnę. Iwin Brekke, Wojtek Staroniewicz, Paweł Kaczmarczyk, Jonas Kambien, Christian Edwardsen, Iwan Makedonow i Maciej Ostromecki. To jest skład zespołu, który pojawi się na koncertach 2 listopada w Gdańsku w Galerii Bunkier, 4 listopada w Ciechanowie, Klub Studencki Fabryka Kultury Zgrzyt, 5 listopada Ełk, Ełckie Centrum Kultury i 8 listopada Wejherowskie Centrum Kultury Filharmonia Kaszubska. Tak wyglądają plany na najbliższe koncerty Loud Jazz Band. A w studiu za chwilę kolejny gość i kolejna rozmowa o też nowej płycie. Gość audycji Mało Obiektywnie, Sławek Jaskółkę. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyjechałeś do Trójki ze swoją nową płytą koncertową. Właściwie tytuł wyjaśnia prawie wszystko. Tokio Solo Concert 2016. Mhm. Ale potem, kiedy już zaglądamy dalej, no to dla mnie to było miłe, kiedy przeczytałem, że nagrałeś to w ambasadzie naszej w Tokio, ten koncert po prostu. Tak jest. Zresztą to się okazało, ambasada polska w Tokio ma bardzo dobrą salę. Dlatego zdecydowaliśmy się na nagranie, na zrobienie rejestracji. Okazało się, że sala w drewnie, instrument dobry, warunki akustyczne bardzo dobre, może nieznakomite, trzeba powiedzieć szczerze, ale bardzo dobre. Do to tego w końcu przecież to nie miejsce, gdzie zwykle grywa się muzykę, prawda? Ambasada. Właśnie nie do końca. No dlatego, że niektóre placówki, niektóre ambasady albo instytuty polskie na całym świecie mają swoje sale. Mhm. Z reguły to nie są sale koncertowe, ale to są sale trochę większe niż klubowe. Powiedzmy przystosowane do warunków koncertowych. Uh-huh. I tak jest w przypadku sali w Tokio. Idąc dalej, ponieważ warunki były bardzo dobre, sala okazała się akceptowalna, instrument bardzo dobry. No i do tego wszystkiego okazało się, że mogę pracować z Saigenem Ono, no to właściwie robimy nagranie. To powiedz kilka słów o nim, o Saigenie Ono. Saigenie Ono. To jest realizator, który robi od ponad 30 lat największe, najpoważniejsze produkcje japońskie. Zresztą nie tylko japońskie, bo on pracuje na całym świecie. On użył takiego fajnego zdania, które mi trochę schlebiło. On powiedział, że dzisiaj ma taką pozycję na rynku, że może właściwie sam wybierać artystów, z którymi chce pracować. Więc dla mnie z jednej strony... Znalazł się w tym gronie. No tak, więc jak gdyby patrząc z tej strony, możliwość pracy z zawodowcem tak wysokiej próby, no jest czymś bardzo szczególnym jednak. No, możliwość podpatrywania tego, jak pracują zawodowcy z najwyższej półki, to jest bardzo cenne doświadczenie. A z drugiej strony też mogłem podpatrywać Saigena, jak on reaguje na moją muzykę, bo on wcześniej szczerze jej nie znał. No i to było ciekawe bardzo. Okazało się, że złapaliśmy bardzo dobry kontakt i myślę, że coś jeszcze z tego będzie. Nasze spotkanie otworzyliśmy utworem Szaro, poświęconym Komedzie. Tak, Krzysztofowi Komedzie. To jest twoje, tak, to jest po raz pierwszy ta kompozycja jest na twojej płycie? Tak, tak. Tak, to jest utwór, którym ja starałem się, nie wiem, czy mi się to udało, ale starałem się nawiązać w sensie muzycznym do starej polskiej szkoły jazzu po 56. Tak najogólniej mówiąc, bo to chyba trzeba cały ten okres wziąć w takie muzyczne podsumowanie. I to jest utwór, którym ja starałem się zachować pewne elementy Komedy. No to tutaj głównie chodzi o melodykę, czyli tą jego taką śpiewność naszą polską. No i ten utwór napisałem specjalnie dla Komedy. A czego teraz posłuchamy? Ponieważ płyta zatacza pewien cykl, no nie chcę mówić krąg, bo to chyba złe określenie, pewien cykl w mojej twórczości, znaczy ja tą płytą kończę pewien etap, to posłuchajmy 100 Faces, bo to jest utwór, który pochodzi z płyty Moments, a ja właśnie ten etap tą płytą kończę. No i tyle. Słuchamy. Thank you. Thank you.